και τα χάλια του έχει, όχι μειώσεις. Είναι σαν να παίρνεις ένα κουλούρι. Όταν είσαι δύο άτομα και παίρνεις 450 ευρώ, είναι το χειρότερο. Έχουμε μείωση. Μείωση 20 ευρώ. Κοίταξε, έπαιρνε 920 τόσο και τώρα του βάλανε 6,5. Τι είναι αυτό. Δώσανε μόνο, λέει, τη βασική. Αλλά και αυτή δεν ήταν σωστή. Λείπει ένα δεκάρικο από τη βασική. Και λείπει και το ΕΚΑΣ τελείως όλο. 173 ευρώ. Εγώ παίρνω 660, ας πούμε, και σήμερα βρήκα 498. Έχουμε δει υπερικοπές στις συντάξεις μας. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτή τη χαμηλή σύνταξη που μας έχει κάνει όλη αυτή η κατάσταση. 42 ευρώ μου κόψανε που να τους κοπούν οι ώρες τους. Δεν είπε οι 42 ώρες τους, να τους κοπούν οι ώρες τους γενικώς. Μπορεί και παραπάνω. Είναι κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι πολύ χαρούμενοι πήγαν χθες στα ATMs και... Capital Control είχαν πάλι? Όχι, άλλο control, κάτι άλλο καινούργιο είναι αυτό. Ναι, μεν λέει η κυβέρνηση ότι σε κάποιους από αυτούς θα μπουν την Δευτέρα, αλλά με αυτά που λέει η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Γίνονται τα αντίθετα και όσο να είναι, τρομάζει ο άλλος γιατί χωρίζει τη σύνταξη, τι θα μπει τη Δευτέρα, κάτσε να δούμε. Αλλά και τα υπάρχοντα είναι κομμένα όπως ακούσαμε και από τον κύριο. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και η κυρία, 42 να είναι οι ώρες τους. Καλά, έχουν γίνει κάποια. Δηλαδή έχει έρθει καλοκαίρι, ξημέρα, ναι, σε ημέρα. Δηλαδή μα γι' αυτό τα κάνει αυτά η κυβέρνηση, να τους κρατάει σε γρήγορση. Ενώ συνταξιούχος, άμα τα έχει όλα στο χέρι, ατονεί. Και πεταμένα λεφτά τώρα μεταξύ μας. Το έχουμε ξαναπεί. Μεταξύ μας το έχουμε πει εδώ ότι είναι πεταμένα όντως. Είναι το επόμενο επιχείρημα. Δηλαδή είναι οικονομολόγοι συνταξιούχοι, ξέρουν να χειριστούν τα χρήματα? Όχι. Η κυβέρνηση ξέρει όμως που είναι καλύτερο να πάνε. Τους τελειώνουν με το που τους τα δίνει, τους τελειώνουν αμέσως οι άχρηστοι. Δεν κάτι δεν κάνουν καλά. Προφανώς δεν κάνουν καλά. Οπότε τους τα φάρμακα. Τι τα δες τα φάρμακα. Και πόσα φάρμακα. Τα φάρμακα κάνουν κακό. Έχουμε φτάσει να ζουν 100 χρόνια. Ναι. Και να, δεν βγαίνει. Αφού δεν έχεις δουλειές να δουλέψει ο κόσμος, δεν γίνεται μάνα μου. Αυξάνεται το προσδόκιμο χωρίς να βγαίνει το κράτος. Όλα αυτά που λέμε εδώ είναι επιχειρήματα. Θα τα πάρουμε, θα τα ακούσουμε. Έχουν ακουστεί και θα ακουστούν και από αριστερούς και από δεξιούς. Κάπως έτσι είπαμε. Χρόνια πολλά, Αποστόλη. Είναι γιορτή σήμερα. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά τα χριστιανικά ήθη και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Τα χριστιανικά το δώρο το θες όμως. Ναι, τα θέλουμε για εμπορικούς λόγους, γιατί όχι. Δώσ' μου το δώρο. Όχι σαν την Νοένα. Μου κατεβάζει τον κόλο σαν την Νοένα, μου δίνει το μουστάκι του. Σε θέλω μουστάκι εκεί, αγάπη μου. Είναι μουστακαλής εκεί ο Μάριος. Μα δεν θέλω το μουστάκι. Ο Μάριος είναι μουστακαλής εκεί ακριβώς. Σταματήστε τα φιλιά, κορίτσια. Ναι. Ένα κραγιόνι μου ολόκληρο σήμερα. Από πάνω σκάτω. Είναι και το δικό σου. Είναι και το είναι δικό και μου. Τα ξένα και έχεις γίνει σαν κλόουν. Ναι, δηλαδή το σαν τον Παρταλό Κατσίκη, ας πούμε. Lip gloss. Κάποιοι lip, κάποιοι gloss. Λοιπόν, για να επανέλθουμε με τη χαρμόσυνη αυτή η ατμόσφαιρα, να θυμηθούμε τι δεν θα γινόταν. Και την αυθόρμητη. Τι δεν θα γινόταν. Και βεβαίως, μη μου επαναλάβετε περί της περιβόητης εγγύησης των αξιοπρεπών συντάξεων. Διότι θα αναρωτηθώ πόσο κάνει επιτέλους η αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Πόσο κοστίζει. 360 ευρώ. 360 ευρώ κοστίζει η αξιοπρέπεια. Είναι ειρωνία ότι το κεντρικό επιχείρημα είναι ότι αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά δεν θα έχουμε συντάξεις. Είναι ειρωνία να προχωράτε σε αυτές τις επιλογές στο όνομα της διασφάλισης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Διότι τι βιωσιμότητα μπορεί να υπάρξει όταν θα έχουμε συντάξεις? Μπορούμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα χωρίς συντάξεις? Όσο μου αρέσει όταν τα λέει αυτά τα σωστά. Να δίνει και τι απαντήσει όμω. Θέτει τα ερωτήματα. Πέφτει παλιά, είναι του παρελθόντο. Αλλά ναι, τώρα. Τα έλεγε καλά τότε. Δηλαδή έκανε ωραίε διαπιστώσει. Και όταν λέει 360 ευρώ αξιοπρέπεια, ενώ τώρα το έχει παγιώσει. 384 είναι με τον νέο νόμο. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, 20 πάνω, 20 κάτω, ούτε αξιοπρεπή είναι κάποιο που παίρνει 380, ούτε και 680 δεν ζει αξιοπρεπό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Απλά υπάρχει στα δυο σου πόδια για να συνεχίσεις να βλέπεις το φως του ήλιου. Να καταλήξουμε ότι δεν χρειάζεται η αξιοπρέπεια πια. Δεν κοστολογείται και δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς έχουν καταλήξει άλλοι ότι δεν χρειάζεται η αξιοπρέπεια. Άκουγα χτες, πληροφορήθηκα, διάβασα τις δηλώσεις Σόιμπλε για την Πορτογαλία. Θυμάσαι που είχε βγει η Πορτογαλία από τα μνημόνια. Ναι. Ναι, έχουν κάτι ντράβαλα πάλι εκεί και λέει ο Σόιμπλε, αν δεν τα κάνετε, ξανά πρόγραμμα. Ωραία. Δεν λέω τι λέει για τη Βρετανία, γρήγορα κτλ. Και παίζει ένα θέμα με την Ιταλία, γιατί προσπαθεί ο Ρέντζ εκεί να τονώσει τις τράπεζές του, οι οποίες καταραίουν και εκεί οι τράπεζες. Ένα θέμα και του λέει η Μέρκελ, όχι, δεν θα κάνουμε αυτά. Δεν θα γίνει με εσωτερικό τρόπο, δηλαδή bail in, πώς το λένε, κούρεμα. Και τσινάει και ο Ρέντσι για τέτοια. Αλλαγές σου θυμίζει. Εντάξει, όμως θέλω να πω ότι το κουνάνε λίγο το πλαίσιο. Δεν είναι τώρα παντού όλο το ίδιο. Λίγο διαφορετικό στον ένα, λίγο στο άλλο. Ίδια βάση. Κοινή συνισταμένη. Ίδια, ναι. Τα κεφάλια μέσα και μην. Τα κεφάλια κομμένα. Τίποτα. Ίδια κεφάλια θα κοπούν, αλλά με άλλους τρόπους. Ρίσκουν. Ναι, να μείνουμε λίγο στις συντάξεις. Γιατί οι συνταξιούχοι όταν βλέπει. Εδώ μείνανε οι συνταξιούχοι που δεν. Τη σύνταξη μείνανε σχεδόν στον τόπο. Στο συνταξιούχο, ακόμη και αν του πει θα τα πάρει σε τρεις μέρες, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί αυτό. Νιώθει την ανασφάλεια της κατοχής. Του βγαίνουν όλα μαζί τα σύνδρομα. Λογικό. Και τα συνδρόματα που λέγαμε. Αλλά μείνετε ήσυχοι, δεν πρόκειται να περικοπεί καθόλου η σύνταξή σας. Και σήμερα με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο τηρούμε μία βασική μας δέσμευση. Να προχωρήσουμε σε αυτή την αναγκαία μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό σύστημα χωρίς να μειώσουμε ούτε ένα ευρώ κύριε συντάξεις και χωρίς να επιβαρύνουμε για 13η συνεχή φορά τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Αυτό δεσμευτήκαμε το Σεπτέμβρη και αυτό καταφέραμε μετά από δύσκολη και σκληρή μάχη και διαπραγμάτευση. Ναι. Mm-hmm. Έχουν γίνει κάτι περικοπούλες, το είπε και ο κύριος πριν, 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί. Τι είναι αυτά. Τι, τι είναι τίποτα, αυτά. Τίποτα, ναι, ψηλά το. Με 10 ευρώ τι κάνεις, τίποτα δεν κάνεις. Ποια. Τίποτα. Μπουρμπουάρνε. Το ταξί, α πούμε, δεν σου πάει κάτω από 10. Όχι, ναι. Ανάλογο που θα πας. Πού πας, στη μικρή διαδρομή θα πας. Οι περισσότεροι αυτή τη διαδρομή. Μπαίνεις μέσα να το ευχαριστείς, να κάνεις μια κούρσα. Όχι, δεν το ευχαριστεί ούτε. Κάνουν τη μικρή διαδρομή περισσότερο και ξαναγυρίζουν στην πιάτσα οι ταξιτζίδες. Άντε πάλι 8ο 10ο στη σειρά. Άστα. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Άλλη μια διαβεβαίωση ότι όλα θα πάνε καλά με τις συντάξεις. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε σε περικοπές μισθών και συντάξεων. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε στην υλοποίηση κανενός ηφαισιακού μέτρου. Και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Τρικιδράγκα, τρικιδράγκα, ολόδιπραγκα και βράγκα. Και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Τρικιδράγκα, τρικιδράγκα, για σου καραγιώζει μαγκά. Και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Και είναι λέξη που υπόδεινεται καθαρά, ξάστερα, μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μπροστά στον ελληνικό λαό. Γεια σου Καραγκιόζη Μαγκά. Καθαρά, ξάστερα, έχει κοπεί το ΕΚΑΣ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι σύνταξη το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ είναι ΕΚΑΣ. ΕΚΑΣ είναι. Αλλιώς οι συντάξεις μένουν, δεν έχουν περικοπή, μένουν... Ευρώπη. Μένουν Ευρώπη. Μένουν αυτό ακριβώς. Έχουν περικοπεί επειδή μείναν Ευρώπη. Αυτό είναι ο πυρήνας, να μην το ξεχνάμε και να το θυμόμαστε. Θα σου κάνουμε δώρο τώρα. Αχ, τι καλύτερο. Ναι. Τι είναι, ένα καλό. Τραγούδι, τίποτα. Το ξέρεις το τραγούδι, απλά τόλμησα. Έτσι κι αλλιώς είναι διασκευή της διασκευής το τραγούδι. Ναι. Το με αεροπλάνα και βαπόρια. Ξέρεις ποια εκτέλεση. Την έχουμε ακούσει. Αυτή με τους πολλούς, Σαββόπουλος και όλοι μαζί. Όχι το πλήρες, γιατί το πλήρες είναι 8 λεπτά, δεν μας παίρνει. Από πού, από το ζήτο το ελληνικό τραγούδι αυτή. Όχι, όχι, δεν είναι από το ζήτο. Είναι από το δίσκο Αναδρομή. Αναδρομή που έχει κάνει ο Σαββόπουλος. Μια παράσταση στην Πλάκα. Τι είπες? Ο Νιόνιος. Ναι, ο Νιόνιος. Και τραγουδάνε όλοι μαζί. Έχω κόψει το πρώτο μέρος που είναι αργό, αλλά εγώ κότσαρα από πάνω. Σε κάποια σημεία και την Μπέλου. Ωραία. Οπότε έτσι το κάνω δώρο, είναι πρωτότυπο. Ναι. Πάρ' το να το έχεις. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Ναι. Μυαλά να ευχηθώ. Πώς. Όχι, δεν χρειάζεται. Μια σεμνή τελετή. Μου πήρε ένα μισάωράκι, να ξέρετε, όλο αυτό. Παρά το ότι έβαλε πολύ λίγα, γιατί ήταν άλλο ρυθμό. Αυτά είναι δώρο όμως. Άμπα. Εσύ αν δεν έχει κουτί με κορδέλα, δεν το θέλει. Πού είναι το δω και πού θα μου μείνει, θα το ακούσω μετά, το έβαλε σε βινίλιο, το έγραψε. Θα το δώσω σε CD να το έχεις. Με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνά στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες φωνές. Ως που οι τροχιές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Τις βασικές σου τις αρχές. Ήρθα απ' τη Σμύρνη έζησε. Ένα κάτω μυστικό. Σ' αυτόν τον τόπο, σ' αυτόν τον τόπο, όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί. Όχι τους ακολουθούνε. Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί. Χθες το βράδυ είδε ένα φύλλο σαν σωτικό να τριγυρνά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα. Βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Ψυχή μου, βάλε στα όργανα φωτιά. Χρυσίνο κομματιό, να την αφήνω, σαν μαύρο πνεύμα. Εμείς λοιπόν θα το πούμε καθαρά. Για μας η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην προμνημονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Τα λέει ο άνθρωπος. Άρα, εφόσον δεν γίνουν αυτά, δεν θα βγούμε από την κρίση. Ναι. Μια χαρά. Για μας το είπε. Για μας καθόλου ή δεν για μας. Λέει ένας εδώ κακόβουλος. Πιο χάλια μίξη σε τραγούδι δεν μπορούσε να γίνει. Ναι. Άκου τι είπα. Για το δώρο που σου έκανε. Μισή ώρα χαμένη. Τίποτα. Χαμένη. Ναι. Και ένας άλλος λέει σιγάρε καλά μου, ξοδεύτηκες. Είπαμε κρίση, αλλά όχι και έτσι. Μια τουλούμπα να το έκανες δώρο, περισσότερο τόπο θα πιανε. Ναι. Είναι και αυτό, εντάξει, έχει δίκιο ο κόσμος. Και ένας άλλος λέει: δεν τρέπεσαι και καλά άθεος για να μην φέρεις ένα γλυκό για την ονομαστική σου εορτή. Λαμόγιο τσίπι. Έφερε. Γλυκό δεν έφερε, αλλά έφερε. Δεν έφερα. Έφερα. Πιτσάκια. Γέμισα πίτσα το κτίριο. πίτσα για όλους. Κέρασα πίτσα έχει, για όλους. Ναι, έχει πίτσα. Έχει πίτσες για όλους. Το πολύ λέμε θα γίνει το Σαρδάμ. Ναι, ναι. Έτσι όπως έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Θες να. Δεν ξέρω. Μια πίτσα. Ναι. Θες να. Μπλε. Εμείς οι μεγαλύτεροι θες να ταξιδέψουμε στον χρόνο να θυμηθούμε κάτι. Δεν ξέρω εσύ αν θα το πω. Νόμιμα, μην μας πούνε τώρα πρόσχεση με τον Άσο. Όχι, νόμιμα. Ταξίδι στον χρόνο, μνήμη. Στα Πριζονίκ Μαρινόπουλος. Κάθε μέρα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά και αλαντικά σε απέραντη ποικιλία. Φρέσκο κρέας, χωριάτικα κοτόπουλα. Και η τιμή ποιμή πάντα πιο φτηνή. Πριζονίκ Μαρινόπουλος. Δύναμη στη τσέπη σας. Μεγάλη δύναμη. Ήταν δύναμη στη τσέπη του ιδιοκτήτη. Ναι. Αυτό ήταν πιο παλιό. Αυτό όμως που θα ακούσουμε τώρα νομίζω το θυμούνται όλοι. Νέες τρελές τιμές από τον Τίμη. Ο Τίμη με τη δραχμή κάτε μαζί την τιμή. Pullover St. Michael Shetland Αγγλίας 990 δραχμές. Γιατί Ιταλίες 50 δραχμές. Ποτήρια μακρόστερα Γαλλίας 28 δραχμές. Ζυγαριές μπάνιου Γερμανίας 535 δραχμές. Νέες τρελές τιμές από τον Τίμη. Πριζινίκ Μαρινόπουλος. Επειδή αγαπάτε τη δραχμή σας. Παλιές διαφημίσεις. Είχε και ένα πιο σύγχρονο που έλεγε Είμαι ο. Και αυτά απλά διαλέξαμε έτσι λίγο. Είναι ωραία εδώ τα προϊόντα. Πιάτα Ιταλίας, ναι. Μακρόστενα ποτήρια Γαλλίας, ζυγαριές Γερμανίας. Από Μαϊάμι τίποτα. Από Μαϊάμι τίποτα. Δεν πούλησε τίποτα από Μαϊάμι. Ναι, όντως. Ναι. Περιοριστήκαμε στην Ευρώπη. Στη ήταν προπομπός της Ενωμένης Ευρώπης. Περιοριστήκαμε στη Βίλα στο Μαϊάμι. Ναι, ξέρω. Έτσι είναι αυτά, Αποστόλη μου. Μετά ήρθε το Continent. Μετά ήρθε, άσε τι ήρθε μετά. Μετά ήρθε, που έγινε Carrefour. Ναι. Και μετά ήρθε ο διάολος. Και μετά, ναι, αντίο ζωή. Η κρίση, τα capital, η διαχείριση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα δάνεια και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, έχεις μια επιχείρηση, μπαίνει μέσα, τη δανείζουν οι τράπεζες, καταραίουν οι τράπεζες, τις ανατροφοδοτούμε όπως λέμε, τις επανακεφαλαιώνουμε και τα λεφτά αυτά τα χρεώνει ο λαός. Ωραίο κύκλο, δεν είναι αυτό. Είναι ένα ωραίο κύκλο. Γιατί και οι τράπεζε δίνονται σε όλα αυτά τα δάνεια, αδειάσαν κάποια στιγμή, όχι μόνο γι' αυτό και για άλλου λόγου. Αδειάσανε, τι επαναχρηματοδοτήσαμε με 50 δις, 20 ανάλογα την κυβέρνηση. Όλα αυτά γράφονται στα δάνεια τη χώρα. Ενώ όμω τα έχουν πάρει τράπεζε και τα έχουν δώσει ιδιώτε και είναι στο Μαϊάμι ο άλλο. Αλλά όμω και είναι και 12.500 άνθρωποι με την απειλή τη ανεργία και 2.000 γύρω-τριγύρω μικρέ μεγάλε εταιρείε προμηθευτών που επίση θα έχουν πρόβλημα. Πέρα από την ανεργία είναι και ο το φέσομαι. Ο καλύτερος είναι ο ιδιοκτήτης. Όλοι οι άλλοι που έχουν εμπλακεί έχουν πρόβλημα. Ωραίο είναι όλο αυτό. Ωραίο, καπιταλισμός, αγάπη μου. Ελεύθερη αγορά, λέγεται. Ελεύθερη αγορά. Και αν τολμήσεις να πεις και κάτι, σου λένε δεν θες την ελεύθερη αγορά, ναι, θες τη σκλαβιά. Θες να μην έχουμε τέτοια. Ενώ αυτό είναι ελευθερία για ποιον. Και ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί δεν λέμε υπέρ τα υπέρ τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ποια είναι η ελευθερία και ποια είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία όταν έχει πληρώσει το κράτος και ο κόσμος. Κανονικά. Κανονικά. Ναι, που ακριβώς είναι το ιδιωτικό, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δεν είναι μόνο η ανεργία. Η πρωτοβουλία είναι στο να σκεφτείς να κάνεις μια εταιρεία λαμογιά για να τα τρως από το κράτος και από τις διαφημίσεις τις κρατικές. Αυτό είναι. Είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν την έχουν όλη αυτή την ιδέα. Την έχει 1-2%. Οι υπόλοιποι που δεν την έχουν αξίζει να είναι εργαζόμενοι εκεί με 300 ευρώ. Και λοιπόν, αν τα είναι και το φέσουμε αυτό, δεν είναι η ανεργία μόνο. Είναι και οι ρίσκοι χρωστάνε. Και σε τι συνθήκε δουλεύουν τόσο καιρό. Χθες λοιπόν στην πόλη, την ιδιαίτερη τη πρωτεύουσα, στην Ηλιούπολη, μίλησε ο Τρίφων Αλεξιάδης. Αυτή είναι η μίλησε πόλη. Ο Τρίφων Αλεξιάδης, ναι, είχε ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωση. Αυτή, εδώ στο Μαρούσι μίλησε ο Δραγασάκης. Α, είδες. Πέρασα, είχε εκεί κάποιο κόσμο, πήγαν να ακούσουν οι άνθρωποι και λέει ο Αλεξιάδης. Ένα αφιέρωμα για το στράτο Διονυσίου δεν είχε το Μαρούσι. Δεν ξέρω, και ο αλλού μάλλον. Ο Δραγασάκης ήταν εδώ. Ο Τρίφων Αλεξιάδης λοιπόν απάντησε στο κομβικό ερώτημα, γιατί του το είπαν και εκεί, το λένε παντού, ότι πάρα πολλούς φόρους βάζετε. Και έδωσε την κορυφαία απάντηση ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό, το κάνουμε όμως. Με ρωτήσαν και εδώ αρκετοί πολίτες και στις άλλες συγκεντρώσεις, μα γιατί δεν κατεβάζετε τους φόρους, γιατί έχετε τόσο υψηλούς φόρους, γιατί αυξάνετε την έμεση φορολογία. Θα το πω λοιπόν ξεκάθαρα και θα φανεί και πιο κάτω. Αυτή η φορολογική πολιτική δεν είναι μια φορολογική πολιτική η οποία είναι πολιτική μας επιλογή. Είναι μια φορολογική πολιτική η οποία είναι πολιτική αναγκαιότητα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια πολιτική αναγκαιότητα στην οποία οδηγηθήκαμε μέσα από τη διαδικασία της συμφωνίας, της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγησης. Δεν υπερασπιζόμαστε την υψηλή φορολογία, δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι λύση. Δεν ακολουθούμε τα παραδείγματα των εθνελεύθερων και των άλλων κομμάτων που θεωρούν ότι η υπερφορολόγηση είναι λύση. Εμείς έχουμε άλλη λογική. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να πάμε σε αυτή τη λύση μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε από την Επιτροπία, να εφαρμόσουμε τη δική μας πολιτική, να πάμε σε μια άλλη μορφή ανάπτυξης. Είναι λίγο εξωφρενικό αν κάτσεις να το σκεφτείς. Αυτό που λέει ο Αλεξιάδης, το έχει πει και άλλες φορές ο ίδιος, το έχουν πει όλα τα στελέχη. Το λένε ότι εμείς διαφωνούμε με αυτά που κάνουμε, αλλά τα κάνουμε. Οι φόροι ήρθανε, κύριε, μόνοι τους. Εμείς δεν θέλαμε φόρους. Εσύ, αν διαφωνείς με κάτι που κάνεις, το κάνεις. Μάλλον όχι. Ε? Ναι, μάλλον όχι. Και αν είναι για τέτοια θέματα, για να μην κάνουμε το άλλο το ερώτημα, δεν ήξερες από πριν ότι θα αναγκαστείς να κάνεις αυτά. Εντάξει, είχε ενδεχομένως την αυταπάτη και αυτός, ότι θα τους στριμώξει και θα κάνουν αυτό που ναι, θέλουν εμείς. Ναι, αλλά εσύ υπάρχεις για να μην κάνεις αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι. Προηγούμενοι. Αν και εσύ κάνεις αυτά που κάνουν οι προηγούμενοι, δεν είσαι κάτι άλλο, είσαι οι προηγούμενοι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Αλεξιάδης δεν ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση, νομίζω. Ναι, είναι λοιπόν, σε αυτή που κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη. Στην προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Τι σημασία έχει. Στην πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Ενώ την λοιπόν, προηγούμενη Σαμάρα. Η προηγούμενη συνέχισε τα ίδια. Τι σημασία έχει όταν έχεις υπογράψει και βάζεις ένα φόρο, αν τον κάνεις με την καρδιά σου όπως η προηγούμενη, ή αν τον κάνεις εξαναγκαζόμενος όπως ετούτη. Έχει καμιά διαφορά για το φόρο. Ποιοτικά. Και για τον φορολογούμενο. Ποιοτικό χαρακτήρα. Ποιος νοιάζεται για την πρόθεση και για το τι περνάει, που δεν περνάει και τίποτα. Ο υπουργός το βράδυ όταν σκέφτεται όλα αυτά που έκανε. Ποιος νοιάζεται όταν έχει υπογράψει. Και με το φόρο αυτό καταστρέφει, θα κλείσει επιχειρήσεις με αυτό το φόρο, θα μείνουν άνεργοι στο δρόμο με αυτό το φόρο. Τι μας νοιάζει αν τον θέλει, αν δεν τον θέλει, αν εκβιάστηκε, αν δεν εκβιάστηκε. Και οι προηγούμενοι δεν το λέγανε, το κάνανε με χαρά. Αγκαρία λέγανε στα λόγια ότι κάνανε. Δεν κατάλαβα γιατί ετούτοι εδώ έχουν καταντήσει ετούτοι να ορίζουν ως μόνη διαφορά με τους προηγούμενους το ότι άλλοι το θέλανε, εμείς δεν το θέλουμε. Και Εντάξει, τώρα με αναγκάζει να κάνω. Όχι, σε αναγκάζω να υπερασπιστώ την κυβέρνηση. Να την υπερασπιστεί. Γιατί είσαι άδικο. Καταρχήν, ναι, ναι, είσαι άδικο. Από αυτό, κάτι άλλο. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Ότι στεναχωριούνται που όλα αυτά τα χρόνια μας αναγκάσατε εσείς που του ψηφίσατε να υποστούμε όλοι αυτό, μαζί ναι. αυτά, ναι. Ναι. Λοιπόν, και μας αναγκάζεται και εμάς να κάνουμε τα ίδια, ενώ δεν θέλουμε, αλλά παλεύουμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Ναι. Ωραία. Στήριξα κυβέρνηση. Μέτρια. Μέτρια στήριξη. Μέτρια, όπως στηρίζουν και αυτοί. Εντάξει. Μέτρια, γιατί δεν έχεις τι να πεις. Ναι. Η λογική σταματάει. Οπότε. Άλλο ένα τραγούδι για τη γιορτή. Και άλλο δώρο. Όχι, δεν το μόνταρα. Εγώ όχι, δεν ξέρω. Από το σωρό το τράβηξα. Mm. Επειδή έτσι σ' αρέσει να ντύνεσαι τσιγκάνος τις ελεύθερες σου ώρες και τσιγκάνα ταυτόχρονα. Τσιγκάνα κυρίως. Και να ανεβαίνεις πάνω στα κάρα και να χορεύεις. Ναι. Πάρε αυτό το τραγούδι. Οι τσιγκάνοι πάντα στις ταινίες τις ελληνικές έχουν ένα κάρο. Ναι, ναι. Και μια σκηνή δίπλα και ανεβοκατεβαίνει. Ένα κάρο υπήρχε πάντα. Μετάλλαξε μετάτσου. Ναι, ναι, αλλά οι ταινίες αυτές είναι από το 60 και είχαν κάρο. Πάρε λοιπόν το κάρο. Blisko, w Paryżu podjeżdżają cygary gwarą, ciągle wsią mają Dziugolosa, widzimy, trymy się rozdawali Szopanskę budzim, my pić pod utro Moi cyganyczki, moi spoglądyczki Moi bukaleczki, gdzie żywy teraz Lubił Terezynku Любил цыганочку, но не забуду твои черные глаза. Ариам, пам-парам, пам-парам-ида, Айдай черный, кувалый, косьемый. Мои цыганочки, мои смогляночки, Мои вагоночки, мэры, группады. Сантоны, где мы часто посещали, он все пусто, чавалы приуныли, ведь голоса уж не ветеревчи не раздавались, а коридоров по сантону закрыли. Мои цыганочки, мои стуклянички, мои галочки, где же вы теперь? Любил я Валечку, любил цыганочку, а не забуду твои черные глаза. Εμείς λοιπόν θα το πούμε καθαρά. Για μας η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην προμνημονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Πάγωσε λίγο το μηχάνημα. Είναι πάγωσε λίγο, το άκουσα και αυτό. Γιατί σου λέει τι εργαλείο, νηστέρι προφανώς εννοεί. Ναι, ναι, είναι ναι. το νηστέρι που θα βγούμε από την κρίση. Σωστά. Δεν είναι άλλο τέτοιο μα εργαλείο. Μα δεν βγαίνουμε από την κρίση. Άμα είναι, θα βγει με αυτόν τον τρόπο αντί ως ζωή. Η κρίση με τη Lehman Brothers, τυπικώς έτσι ξεκίνησε. Έχει 8 χρόνια. Όλες οι χώρες παλεύουν να βγουν από την κρίση, παίρνουν τα άπειρα μέτρα και δεν βγαίνει καμία, μπαίνουν όλες πιο βαθιά στην κρίση. Και πιο πολύπλευρα και πιο. Έχεις δει καμία να βγαίνει. Άσε μας. Έχει βγει η Αγγλία. Η Αμερική τα έχει καταφέρει λίγο καλύτερα. Παρόλο που ξεκίνησε από εκεί. Η Αμερική είναι μονίμως σε κρίση. 50 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας και στα συσίτια και στα χαρτόκουτα. Ναι, είναι όντως. Ζουν κάποια εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια σε σχέση με πόσους όμως. Με τα 250 εκατομμύρια, ναι. Σκέψτε την αναλογία. Σκέφτομαι την αναλογία. Επειδή τη σκέφτομαι την αναλογία, γι' αυτό σου λέω. Η Ευρώπη εδώ, η Αγγλία, η Ισπανία. Αυτό, ναι. Η Ολλανδία, γιατί έχουν και εκεί θέματα. Η Δανία. Με έναν τρόπο είμαστε ενωμένοι Ευρώπη. Ναι, στη φτώχεια. Γινόμαστε. Ναι, γινόμαστε. Στη φτώχεια, όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά. Και σε αυτή την Ευρώπη μπορεί να είναι η πλειοψηφία να τίνει και να αρέπει προς τη φτώχεια. Υπάρχουν και άλλοι που αυξάνουν εισοδήματα, κεφάλαια, επιχειρήσεις, τράπεζες. Ναι, ναι. Βίλες στο Μαϊάμι, εδώ εκεί. Ακόμη και αν οι επιχειρήσεις τους δεν πάνε καλά, οι ίδιοι πάνε πάρα πολύ καλά. Ένα παράξενο πράγμα. άλλο το προσωπικό πορτοφόλι και το ταμείο, σωστό, άλλο τις επιχειρήσεις. Ναι, ναι, ναι, τι σύνδεση έχει. Δεν συνδέχεις, δίκιο, έχεις δίκιο. Σαν να λες ο άλλος χρωστάει, ας πούμε, στο κανάλι έχουν δάνεια και θα μου πεις τι κάνει με στα καράβια του. Στα καράβια του κάνει ό,τι θέλει. Σωστό και αυτό. Αντάμωσε ο Τσίπρας με τον Σταύρο. Στις συναντήσεις αυτές με τον αρχηγό, ναι. Και ο Σταύρος, μιλώντας σε κανάλι, είπε τι ακριβώς συζήτησαν και πώς το βλέπει ο Σταύρος το θέμα της συγκυρίας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, του ελληνικού θέματος, αν πρέπει να το θέσουμε μετά το Brexit, αν δεν πρέπει να το θέσουμε. Αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που, ο δουλοπρεπής τρόπος που διατυπώνει την άποψή του. Είπα στον κύριο Τσίπρα, και σε αυτό συμφωνήσαμε στη συνάντηση που κάναμε, ότι δεν μας μένει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή από το να δείξουμε ότι είμαστε συντεταγμένοι με τις μεγάλες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αν τολμήσουμε, θεωρώ, να βάλουμε ζητήματα που να ενοχλούν τους λαούς της Ευρώπης, νομίζω ότι αμέσως θα υποδειχθούμε ως ο ασθενής κρίκος. Ναι. Αν τολμήσουμε, το άκουσες, ναι, το βάλα τις φορές για να... Ουε. Δεν πρέπει να τολμήσουμε να θέσουμε θέματα, άκου τι είπε, που ενοχλούν τους λαούς της Ευρώπης. Το ότι ενοχλείται αυτός ο λαός από όλα αυτά που κάνει η Ευρώπη δεν μας απασχολεί. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το λαό, αν ενοχλείται? Αν δεν προσέξουμε το περιβάλλον μας, πώς θα προσέξουμε εμάς μετά? Ναι, αλλά προσέχοντας το περιβάλλον μας και για να μην ενοχλήσουμε τους άλλους λαούς, ενοχλούμαστε κάθε μέρα περισσότερο εμείς. Ώσπου να εξαφανιστούμε εμείς. Δεν θα το θέσουμε κάπου αυτό? Ότι με κάποιοι... κάποιο τρόπο. Εγώ δεν λέω να πάμε και να πούμε φεύγουμε. Εντάξει. Αλλά δεν θα θέσουμε τα. Δεν πρέπει να τολμήσουμε να σκεφτούμε να θέσουμε θέματα. Δηλαδή θα πηγαίνουν εκεί οι ηγέτες, οι Έλληνες μαζί με τους άλλους. Δεν θα τολμάνε, σύμφωνα με τη λογική Σταύρου και τη διατύπωση, να θέτουν κάποιο θέμα για να μην ενοχληθούν οι άλλοι λαοί. Σαν και τι να λες ότι ο Σταύρος δεν εξυπηρετεί δικά μας συμφέροντα. Αυτός ο τρόπος σκέψης δεν εξυπηρετεί ελληνικά συμφέροντα. Και αυτός ο τρόπος δράσης. Χρόνια τώρα από την τουρκοκρατία. Δεν χρειαζόταν αυτό από ανθρώπους που έχουν κάνει 20 χρόνια τηλεόραση, μάλιστα. Ωραία. Το Σταύρο. Το Σταύρο, ναι. Εγώ δεν έχω 20 τηλεόραση. Για το Σταύρο. Ναι, για το Σταύρο. Για ανθρώπους που έχουν κάνει 20 χρόνια και λένε μόνο την αλήθεια. Ναι, μάλιστα. Τα ακούσαμε γι' αυτό. Αχα. Ωραία. Είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη του Κοτσαμπάση κάτω από τον Τούρκο, που δεν πρέπει να ενοχλήσουμε, γιατί αν ενοχλήσουμε θα καταστραφούμε. Ενώ καταστρεφόμαστε όμως. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι άντε και να ήταν τέτοια η Ευρώπη, αν δεν έθετε θέματα να σε άφηνε στην ευμάρεια. Που δεν έχουμε τέτοια. Και αν δεν τα θέτεις εσύ, τα θέτουν αυτοί. Έρχεται η δεύτερη αξιολόγηση το Σεπτέμβρη και αφού τελειώσουν με τα Brexit θα πιάσουν και εμάς. Ναι. Έχεις μάθει με την Κόσκο τι γίνεται. Συμφώνησε κάτι. 13 ώρα που δεν τους πληρώνουν 5 κατοστάρικα. Όχι, όχι. Ποιος ασχολείται με αυτά? Τίποτα. Τα συνδικάτα που δεν τους αφήνουν να έχουν. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι και υποχρεωμένοι, ακόμη και αν δουλεύουν 13 ώρες τσάμπα. Ας μην το συζητάμε αυτό. Τελείωσε αυτό. Πάμε παραπέρα. Όπως βάλουμε ένα ηχητικό χθες του Άδωνη, λέει 9 εκατομμύρια Έλληνες, τα 2 είναι άνεργοι, τα άλλα 7 εκατομμύρια έχουν δουλειά. Τέλος. Απλά είναι παλιότερο ηχητικό βέβαια, αλλά έκανε μια συμφωνία η κυβέρνηση με την Κόσκο. Αλλά ο Δρίτσας ως γνήσιος αντάρτης και αριστερός, χθες που πήγε να το περάσει από τη Βουλή, είχε βάλει άλλα άρθρα. Διορθωμένα, όχι αυτά που κάνει συμφωνία. Σε μια εφημερίδα, αλλά στη τελευταία στιγμή. Ναι. Αλλά το κατάλαβαν οι της Κόσκο όμως. Ναι. Και στείλαν μια επιστολή και λέει όχι τέτοια, γιατί είναι κομβικά τα άρθρα. Και καλά, πρέπει να το παίξει αριστερός. Ή το, αν το ξέραμε λέει, από την αρχή, δεν θα το κάναμε όλα αυτά. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα, αν έχει πληγωθεί το Μαξίμου, αν το ξέρει το Μαξίμου, φεύγει αύριο πάει και στην Κίνα, πώς θα αντικρίσει τους Κινέζους, ότι εμείς δεν λέμε ψέματα, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, κατά αυτές τις βλακίες που λένε. Και μας ήρθε στο νου ο Δρουίτσας. Τι πάει για κομμουνιστικό σεμινάριο, πάει ο Τσίπρας στο... Στην Κίνα, τι ακριβώς σεμινάριο, πώς το πες? Τι σχέση έχει η Κίνα με οτιδήποτε κομμουνιστικό? Τι πουλάνε. Εκτός από το σφυροδρέπανο στα συνέδριά τους. Τι σχέση έχει ο Τσίπρας με οτιδήποτε αριστερό? Τίποτα. Α, άρα πάει κάποιος κάπου. Πάει ταξίδι στο εξωτερικό. Τουριστικό. Ναι, για να φέρει επενδύσεις. Θυμηθήκαμε το Δρίτσα με όλα αυτά. Και στην ίδια γραμμή Αλεξιάδη, ότι μας τραβάνε με το ζόρι, δεν τα θέλαμε, άλλα κάνουμε. Αλλά τι να κάνουμε όμως, αυτό το μιξοπαρθενίστικο στυλ, που δεν πείθει ούτε τους ίδιους προφανώς, αλλά πρέπει να το πούνε γιατί τι άλλο να πούνε. Αλλιώς είναι να οι ίδιοι με πέτρες να χτυπάνε τον εαυτό τους. Έκανε μια ανάλογη δήλωση και να την ακούσουμε. Αυτό που οραματιζόμασταν εμείς να αλλάξουμε τα πράγματα σε αυτή τη χώρα και το οραματιζόμαστε ακόμα. Με την συμμαχία αυτών των δυνάμεων της δεξιάς στην Ελλάδα με τις δεξιάς δυνάμεις στην Ευρώπη, μας το στέρισαν, και όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον ελληνικό λαό. Είδες. Mm. Οραματιζόντουσαν κάτι και το στέρισε η δεξιά της Ευρώπης. Αυτό. Το στέρισε. Δηλαδή πριν περίμενε ότι εγώ έχω ένα όραμα να αλλάξω την Ελλάδα, λέγανε μάλιστα και για σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Θυμάμαι αρκετά στελέχη να το λένε. Τι περίμεναν ότι θα πει Μέρκελ, ο Σόιμπλε και οι υπόλοιποι. Α, ωραία. Αφού το θέλει μια χώρα, ας το κάνει. Ας το κάνει. Καλή φάση. Σοσιαλισμός, γιατί όχι. Θα τους αφήσουμε ελεύθερους. Είχανε τέτοια ψευδαίσθηση. Ένα λιγμό τον άκουσα πάλι τους και τώρα. Ναι, ο Τρίτσας είναι ο καλύτερος. Ο Τρίτσας είναι στο Καραγκιουζλίκι, στον τομέα Καραγκιόζη σύγχρονος, είναι κορυφαίος. Παίρνει τον πρώτο, το πρώτο βραβείο. Με εκείνες τις δηλώσεις δεν θα πουληθεί ο ΟΛΠ, 67%. Θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθώ, ναι, και έμεινε. Από θέση παραιτήσεως νομίζω μιλάει τώρα. Ναι, είναι παραιτημένο σε τον καιρό. Δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα. Μαζί με τον Τζακαλώτο, τον Μουζάλα και τον Καμένο. Είναι πολλοί, νομίζω. Είναι πολλοί που παρατηθέτουν. Όλοι ξανακάζονται. Όλοι. Και κλαίνε. Και ο άλλος που έκλαιγε, ο Δημαράς, ένας βουλευτής. Και αυτός. Που κλαίει συνέχεια και λέει: τι κάναμε και διαφωνώ με όλα αυτά και καταστρέφουμε τον τόπο. Αλλά ψηφίζω, τι να κάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βγαίνω, μάνα μου, οριακά είμαι. Αυτές ξεφτύλες σε προσωπικό επίπεδο που δεν μπορούν. Επειδή λες και ξαναλές τη λέξη καραγκιόζη εναντίον κυβερνητικών και καραγκιόζηδες, που είναι άδικο και αυτά. Εδώ λέει μια ακροάτρια, λογοτομημένη μάλλον, αλλά παρόλα αυτά το ρωτάει. Ακροάτρια. Πότε είπε το Σαμαρά Καραγκιόζη, δεν θυμόμαστε, ή τον Κουτσούμπα. Τον Κουτσούμπα δεν τον έχω πει ποτέ. Το Σαμαρά πότε τον είπε. Με διάφορους τρόπους τον λέγαμε και τότε. Άντε, και τον Κουτσούμπα δεν τον είπε, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Το Σαμαρά. Βάζαμε την μουσική Καραγκιόζη, την έχουμε βάλει σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε πει για το Σαμαρά, για τα μνημόνια που έφερνε, τα ζάπια που έλεγε θα κάνει. Δεν ακούγατε από τότε. Πηγαίνετε σε παλιές εκπομπές. Εν πάση περιπτώσει, τα λέγαμε, οι παλιοί το θυμούνται. Η λοφοτομίζει και μνήμη. Δεν αξίζει. Μπορεί να είναι και κάποιοι καινούργοι. Τα λέγαμε συνεχώς. Την ίδια άποψη σταθερή έχουμε. Όλες αυτές οι μνημονιακές κυβερνήσεις όσο κινούνται μέσα στην Ευρώπη, καλό για κανέναν δεν πρόκειται να υπάρξει. Και για την Ευρώπη και για τον ελληνικό λαό. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια για να είναι αυτοί στις καρέκλες ή να εξυπηρετούν συμφέροντα εντός και εκτός χώρας. Γερμανικά, γαλλικά, κάποιοι εδώ ψιλοόμιλοι που αντέχουν και αντέχουν εξαιτίας όλων αυτών που υπηρετούν. Οι εξουσίες δεν είναι στο Μαξίμου, οι εξουσίες είναι σε κάποιες λεωφόρους της Αθήνας και Φυσίας Μεσογείων, ποιους άλλους λεωφόρους έχουμε και σε κάποια προάστια. Οπότε όποιος είναι στο Μαξίμου υπάλληλος είναι και αυτός. Είναι ένα γενικό πλαίσιο αρχών που το πιστεύουμε χρόνια τώρα και συνεχίζουμε να το πιστεύουμε και επιβεβαιώνεται και με την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση. Δεν διαχειρίζεται τον καπιταλισμό, αυτό σε διαχειρίζεται. Το έχουμε κωδικοποιήσει σε 15 τσιτάτα. Τα λέγαμε, τα λέμε, τα πιστεύουμε. Δεν υπάρχει λόγος να τα αλλάξουμε. Λοιπόν. Πόσοι ψήφισαν, πόσοι συνταξιούχοι όταν λέγαμε τέτοια. Μας βρίζανε και λέγανε θα τον ψηφίσω για να μου δώσει τη 13η σύνταξη. Άρπατε. Ή να μην μου κόψει τη σύνταξη. Αυτοί οι συνταξιούχοι θυμούνται πριν 1,5 χρόνο τι λέγανε οι ίδιοι. Γίνεται ένα τεστ με τον εαυτό τους ο καθένας. Καθρέφτη έχουμε στο σπίτι. Οι συνταξιούχοι, όχι η κυβέρνηση, είναι απατεώνες. Άστους. Αυτή είναι η δουλειά τους να κλέβουν. Τους αφήνουμε προσωρινά απ' έξω. Αυτός που πίστευσε στον κλέφτη, στον απατεώνα, δεν έχει ευθύνη. Τίποτα έτσι. Και τι να κάνει, κοψοχέρδες όλοι. Άντε και σου λέει έκανα λάθος. Τι άλλαξε. Ωραία. Κάποιες... Ναι, το λάθος το έχεις κάνει και με τον Γιώργο γιατί πήρε 43%. Δεν γίνεται ένα δύο χρόνια. Πόσα λάθη μου δίνεις. Θα κάνει και με τον Κυριάκο τώρα. Του βλέπει. Θέλω με τον Κυριάκο. Το παιδί. Είναι το σωστό. Αν ο Κυριάκο είναι το σωστό. Είναι το σωστό. Λέει ένα φίλο εδώ, έχω ένα μήνυμα. Όλοι οι ξένοι οικονομολόγοι προτείνουν λιτότητα για το κράτος. Οι Έλληνες τσάβες επιβάλλουν λιτότητα στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε είμαστε ή όλοι τρελοί ή όλοι μακάκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει το ελεηνότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Βίβα ελ κομμουνισμό. Όλα μαζί τα όλα μαζί, ήταν λίγο μπερδεμένα. Ναι, μια σύγχυση. Και έχω και μια ανακοίνωση να κάνω. Για κάνε την για το η Ναρτέμιδα εδώ. Στέλνουν εδώ, έχουν κινητοποιήσει εκεί με το θέμα των σχολείων που δεν έχει διορθωθεί εδώ και χρόνια. Η Ένωση Λόγω Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων Ναρτέμιδας καλεί όλους τους γονείς για αύριο Παρασκευή στις 7 το πρωί σε συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου. Διεκδικούμε τη λειτουργία Δευτέρου Λυκείου από το Σεπτέμβρη, προκειμένου τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα σε ανθρώπινες συνθήκες. Το σημερινό Λύκειο στεγάζει 450 μαθητές σε ένα κτίριο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες 250 μαθητών. Η λύση που δίνεται διαχρονικά στις δημόσιες αρχές είναι η τοποθέτηση κοντέινερ. Αυτό ναι. Το θυμάστε το παλιά με τα σχολεία με τα κοντέινερ. Έχω κάνει και μάθημα. Οπότε εμείς οι γονείς δεν πρέπει να ανεχθούμε πλέον τις άθλιες συνθήκες μόρφωσης των παιδιών μας. Τα παιδιά μας μια φορά ζουν τη σχολική ζωή σε αντίθεση με όλους αυτούς που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Αλλά καταδικάζουν τα παιδιά μας με τις πολιτικές τους. Τι ώρα το κάνουν αυτό αύριο. 7 το πρωί. Συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο ναι. Σπάτων Αρτέμιδας. Είναι δραστήριοι εκεί οι άνθρωποι. Προσπαθούν για τα παιδιά τους, για την παιδεία, εφόσον το κράτος δεν τα καταφέρνει συνειδητά. Ναι. Το προσπαθούν να το κάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Το θέμα είναι ότι αυτό το θέμα με την Αρτέμιδα το συζητάμε τόσα χρόνια. Όσο είμαστε εμείς εδώ. Όσο είμαστε εδώ. Ναι, ναι. Το συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Βάλε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Αποστολή, βάλ την όλη την παλιά, στοριά σου να μπορέσεις να γλιτώσεις την αξιοπρέπειά σου να διστάξεις. Αυτό είναι το δώρο του Ιωσήφ Καλαμαράκη για πάλι, σένα. Και αυτό για αξιοπρέπεια μόλις το έστειλε. Α, τον ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Τον ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θείο. Μπράβο. Αυτός είναι ο θείος. Άλλος δεν ήταν ο θείος. Όλοι θείοι είναι. Περίεργο. Αυτός κάθε τέτοια ώρα για να κοιμηθεί βάζει λαϊκά τραγούδια στο μέσα. Έχει μέσα και χίλια. Είναι από την ελληνική ταινία Γκαρσονιέρα για 10. Όλα μαζί, όλα μαζί. Πιάσαμε το μήνυμα, το αρχικό πάντως έπαιξε. Βάλε τώρα και το άλλο για να κλείσουμε. Έτσι σιγά σιγά μελωδικά. Σας αποχαιρετούμε. Να είναι όλα καλά. Θα τα πούμε αύριο κανονικά όπως τα λέμε κάθε Παρασκευή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ναι, στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Να σας χαιρόμαστε. Γεννιέται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει. Μέσα στα σπλάχνα σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα τους μύγουν. Βαδίζει σαν δέντρο σκιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες ονείρου όπου πάνε. Συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Πάβεις να είσαι ένας ακόμα ιστιός. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραλυρώ. Ραγάτων για σεμιών και στην πληγή αλάτι. Κάθη του θανάτου, αυλή του φεγγαριού. Γραφή θαλασσινή απάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου. Και εμείς ανοίγει σ' αυτού το όριμο. Ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει.